Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Ola, que tal? Saúdos desde unha nova edición de Off Mental, a carave da música na carave da radio. Hoxe un novo espazo adicado a voces femininas. Que vos parece se para comezar nos trasladamos a Europa Central e nos atopamos con unha muller que responde ao nome de Marta Sebastián. Thank you. Marta Sebestian, en 1987, co repertorio de músicas a formazón coa que se deu a coñecer, con esta peza chamada Terentes. Marta Sebestian é unha cantora, compositora e actriz húngara. Actuou regularmente con aquela formazón músicas, conxunto de folk húngaro, co que publicou algunhas grabazóns. Intérprete de canción popular das diversas rexións húngaras, no seu repertorio tamén inclúe canzóns búlgaras, croatas, gregas, noruegas, serbias e incluso niponas. Como suele acontecer neste tipo de artistas, o seu salto á popularidade chegou ao participar na banda sonora do filme The English Patient, o paciente inglés. Lullaby for Catherine, canción de cuna para Caterina. Dentro de The English Patient, a participación creativa de Marta Sebestian, la banda sonora de este filme. Y vamos ahora aquí en Off Mental con otra intérprete. Nos trasladamos de Europa Central, de Hungría a Granada, sul do Estado español, y nos atopamos con un intérprete realmente agochada. Aurora Moreno. Non se fixo xustiza a este intérprete que no ano 1988 editou un traballo titulado Aina Damar, subtitulado La Fuente de las Lágrimas. Un traballo realizado xunto ao cantautor, músico e compositor andaluz Esteban Valdivieso, onde recuperan jarchas mozárabes do século XI e cantos sefardíes. Ya Fadi, Ya Fadi, Ushi entra, Gwen Rahashya, Kari. Thank you. Aurora Moreno. 1988, Hay nada mar, la fuente de las lágrimas. Fue publicado en formato vinilo por los sellos Saga en 1988, como decíamos, mais existe unha publicación en disco compacto xa a través doutra discográfica, Several Records, realizada 10 anos despois, 1998. Curiosidade, como suele acontecer en algúns casos que aquí comentamos, tamén existe unha edición nipona, no selo xaponés Seven Seas, realizada para disco compacto no ano 1990. Tras esta serie de datos importantes para localizar a peza maior de caza, esta, de Aurora Moreno, imos, se vos parece, a escoitar unha nova composición deste estupendísimo traballo. Mi oja vive enfermo de mi guamar, de mi guamar que non ha de xanar. Que non ha de xianar. Ben, yes, a mi vita xianat mi olega. Que duele me mi alma, que quere mi alma. Que duele me mi alma, que quere mi alma. Y a corazone. Música. En 2011, a cantante de Mos, Pontevedra, Uxía, grabou un disco titulado Meu Canto. Nela había moitas colaboracións e, claro, a súa inevitável conexión co mundo da lusofonía. Un poema de Rocasiano Leite, e musicado por Socorro Lira, e recitado por Carlos Blanco na introdución da peza Cantar e Sorrir que interpreta Uxía nesta conexión Galiza-Brasil. Que escoito, parece voz e fonte, parece choro e o vento que nela lava. Co azul do canto e bebo, bebo sede de séculos, cores na noite de sol. Agora sei que seu canto é líquido. Cuando falas porque vivo sorrindo, también falas porque vivo cantando. Si la vida es bella y ese mundo es lindo, no hay razón para vivir llorando. Cantar es siempre lo que a hacer yo ando. Sorrir es siempre o meu prazer infindo. Se canto e rio e porque vivo amando, e se amo e canto é porque vivo rindo. Se o pranto morre quando nasce o canto, eu canto e rio pra matar o pranto. E gosto muito de quem canta e ri. Logo bem vês por esses dotes meus, que quando canto estou pensando em Deus, e quando rio estou pensando em ti. Quando nasce o canto, eu canto e rio pra matar o pranto. E gosto muito de quem canta e ri. Logo bem vês por esses dotes meus, que quando canto estou pensando em Deus, e quando rio estou pensando em ti. Que quando canto estou pensando em Deus, e quando rio estou pensando em ti. Deixar voar a voz até pousala alá onde é preciso sosego e calma. Sinto que o meu canto é unha misión inexcusável e que a música desgarra, axita e arrebata, e, como no sexo, experta en nos o máis instintivo e primario. No canto, a música desvela o noso eu máis puro e inocente, o que está limpo de artificios e máscaras. Son verbas de Uxía Senlle, que se atopan no libriño deste Meu Canto, publicado por Fol Música en 2011. Un traballo no que o brasilego Sergio Tanus participa coa súa guitarra en todas as pezas e onde o denominador común é esa lusofonía da que fai gala Uxía Senlle. Por exemplo, nesta adaptación do poema Os teus ollos de Curros Enríquez, coa participación na voz de Osvaldo Lenine Macedo Pimentel, máis coñecido como Lenine. Ten a ser o canto e a ser peolento. O lago ten a onda, Deus ten o inferno. O trono dos monarcas, dos sábios trunfos, a glória do poeta, o ouro do mundo. Der isso tudo, der isso tudo, por solo na mirada desses teus olhos. luz. Buscan os passarinhos pra fazer ninho, a erva santa que nasce beira do rio. Eu busco solo uma mirada meiga desses teus olhos. Laia, laia, laia, laia, laia. Punha a lua atrás dos penedos. Choram as estrelinhas todas do céu. Também eu choro, também eu choro. Esses teus olhos. Também eu choro, também eu choro. Quando não me alumeu esses teus olhos. Os teus ollos, adaptación do poema de Curros Enríquez no disco Meu canto de Uxía, coa participación nas voces de Lenine, o autor de Recife, capital do estado de Pernambuco, Brasil. No libriño do disco compacto, o cantor brasileiro Jaime Alén comenta o que segue. Uxía ten o segredo do canto, e segredos san para seren revelados. O seu canto ten verdade, que é o máis importante. E se non bastase aínda, é versátil e paseía por unha grande variedade de ritmos e estilos. A guitarra do Tanus é o contrapunto para o canto desnudado deste disco, sen exaxeros e con delicadeza. O canto de Uxía une Galiza e Brasil, xa estaba na hora. Porque na cara A hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai injustiza social. Porque na cara B hai un espazo seguro para a alma, un oasis no medio da desidia. Na cara B da música, estás en paz. Off mental. E agora, na edición número 134 de Off Mental, da constelación da lusofonía que nos traía Uxía desde Galiza, a fusión electrosamba que nos trae Isabel Antena desde París. Es un enciendo, Isabel Antena desde Francia con este Hoping for Love, agardando o amor, publicado en 1987 polo selo belga Les Disques du Crepúsculo. De feito, ela foi integrante primeiro dunha formación chamada así, Antena. Eran eles franco-belgas e realizaban como trío un synth-pop así con bastante fusión entre jazz, electropop e influenzas de bossa nova e samba. Esta peza precisamente nos retrotrae a aquela etapa, inda que xa está asinada como traballo en solitario coa súa formazón. Xa que estamos, inda que deixamos aí apartadiño, logo volvemos ao disco de Isabel Antena, estes días na casa estiven ouvindo así moita música, da música de artistas para programar no programa. E me topei con esta Carmen Cuesta, que no seu álbum You Still Don't Know Me, tiña unha peza que me lembrou moito ao rollo este electrosamba de Antena. Por exemplo, esta peza, que se queredes non la botamos agora entre ti e Maiseu aí de guai, que se chama Llévame. Veña, vamos á pista a bailar. Thank you. O electrosamba de Carmen Cuesta e o seu compañeiro, ademais, tamén na vida sentimental, Chuck Loeb, que estaba aquí, as guitarras, teclados e todo tipo de programación percusiva. Carmen Cuesta, que durante un longo período viviu en Nova York, estivo relacionado nos ambientes jazz de primeiro nivel, colaborando con xente como Peter Erskine ou mesmo o saxofonista Michael Brecker, que aparece tamén neste traballo de 2007 de Carmen Cuesta. Volvemos a Isabel Antena, cusas aparicións no estupendísimo seminal programa de outras músicas, El Boomerang, de Agustín Galán en Radio Cadena Pop, unha das miñas grandes referencias radiofónicas. Pois realmente me aderon a coñecer. Unha auténtica mágoa, por certo, que Agustín Galán non fora fichado por Radio 3, como así aconteceu no caso de Julio Ruiz e o seu disco grande, por exemplo. Como se puido deixar pasar esa oportunidade de ter a Agustín Galán e que de seguir, de feito, a súa carreira radiofónica, xa que nunca máis se soubo nada del. Tremendo. Outro espazo que lembro que tamén programou a Isabel Antena en vivo, cando na tele había programas con músicos en directo, foi Ángel Casas, no seu mítico show de Ángel Casas en televisión española. Se procurades en YouTube, aínda podedes ver algunha desas actuacións impresionantes. Imos recuperar este magnífico disco de Isabel Antena cunha peza que é unha nana que Isabel adica, claro, a súa crianza que viña de nacer e que, por certo, aparece na contraportada, nunha fotiño. Imos aproveitar para adicar esta nana a Miguel Castro e Lucía, que veñen de ser pais e nais. Isabel Antena coa súa banda nesta delicada peza, unha absoluta maravilla, Courage Bleed, adicada a súa crianza que viña de nacer. La por 1987 en ese Hoping for Love, agardando amor, publicado pola compañía belga Les Disques du Crepúscule. Imos con outra peza máis representativa acerais do que é o traballo como tal e do que logo viría nos seguintes anos, con ese jazzy tan característico de tanta cualidade. Ademais, imolo ouvir no seu idioma natal, en francés, con este Toute l'étoile de Tunisie, todas as estrelas de Túnez, Isabel Antena e a súa banda. Isabel Antena, en 1987, con este Toute l'étoile de Tunisie. Non imos abandonar Franza. Temos aquí a toda unha institución do underground, Anne Piaz, unha cantante francesa, artista multimedia, escritora, músico, artista, poeta, fotógrafa, pintora, performance. Creceu en Montmartre, París. Cando era adolescente, tocou nunha banda de mulleres. E a principios dos anos 80 decide trasladarse a Londres, donde actúa en nos clubs máis underground do momento. Naqueles anos, la Canle 4 da BBC grava unha ópera contemporánea chamada The Keys, escrita por Michael Nyman e producida por David Cunningham. Unha curiosidade é que a versión disco non ten a voz de Anne Piaz. Se procurades o disco que anda por aí de Michael Nyman, The Keys, nada. Si procurades o vídeo, a versión visual, digamos, aí sí, aí nesa audiovisual, Ato Paredes, a voz de Ampiash. Daquela, en 1985, grava o que sería o seu primeiro traballo, e o fai para un selo pois moi moderno da época, bastante rupturista, ZTT Records. Everything Could Be So Perfect. Aí aparecía este He Stranger, o estrano. Estrano, He Stranger, unha das pezas incluídas en Everything Could Be So Perfect, ZTT Records, 1985. Un álbum exquisito, tanto se se quer na acepción galega como na portuguesa, de un rarito. É dicir, é un traballo que está entre moitas cousas, incluso pode ser cabaret perfectamente. As cousas non acabaron moi ben entre ZTT Records, o selo británico, e Ampiash. De feito, debe de haber algún problema de dereitos de autor ou algo así, e a verdade é que está bastante mosqueada. Retomou a súa carreira en 2001, despois deste traballo de 1985, xa producíndose ela mesma todo, música, películas, vídeos domésticos, cancións electrónicas, autorretratos polaroid, pinturas, poemas, comisariado de eventos en discotecas, escribiu guións autobiográficos, apareceu en películas, desenvolveu actuacións artísticas en salóns ameróticos e expuso as súas creacións en todo tipo de locais e galerías alternativas. Sempre no mundo do erotismo, da performance e do cabaret. E é a verdade que é un artista moi, moi interesante. Nos temos que afondar máis en ela, pero nesta ocasión, inda que lle vai doer, imos a seguir escutando máis música desta referencia para ZTT Records. E imos ir a unha peza extra que atopamos na versión deluxe deste traballo, con dous discos compactos, con versións extendidas, alternativas, como esta titulada Faut il vraiment que se soit comme ça. Algo así como ¿ten realmente que ser así? Ça recommence. tout était pourtant si parfait. Car seulement toi connais le secret, le mystère de ma vie. Alors dis pourquoi faut-il vraiment que ce soit comme ça. Ampias soando nos últimos minutos da dizón de Off Mental aquí nas radios libres. Non hai tempo para máis, marchamos coa música que Ampias está producindo actualmente. 2018, álbum Éxtase, autoproducido por Ampias, ouvimos a peza que abre este traballo, The Truth. I feel low. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo como sempre André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa atención, até vindeiro programa. Solo. And this is the perfect timing. Demons are flying around the lamp like of a crazed butterflies. The truth, the truth, the truth. Of course, demons tend to like good conversation, and I will surely give them the money's worth. They'll come to disturb me when I'm about to sleep, when light shines hard. The truth, the truth. Will I fall in love with my demon? Will he seduce me and then reject me? Well, we'll soon find out. This is the truth, the truth, the truth, the truth. Sometimes life makes me feel I could shake the world, I could shake, but no, my conscience comes back and it says it's spring seasons for demons and one's on the lookout for you, for you. Will I fall in love with my demon? Will he seduce me and then reject me? Well, we'll soon find out. This is the truth. The truth, the truth, the truth, the truth, la vérité.